kayo'y nag-iisa pagkatapos ng ulan. Bagamat nakalipas na ang mga sandali, ay nagmumuni kung ako'y nagwagi. Pinipilit mang sabihin na ito'y wala sa akin, ngunit bakit hanggang ngayon nagdurugo pa rin? Sa kanya pa rin babalik sigaw ng damdamin, sa kanya pa rin sasaya pulong ng puso ko. Buhay pa ang alaala ng ating nakaraan. Ang pagmamahal at panahon alay pa rin sa kanya. At sa ating gabi ay nag-iisa na lang minamastan ang larawan mo, at ngayon bumalik nang siya'y kapiling pa, alaala ng buong magdamag. Kung sakali man isipin na ito'y wala sa akin, sana'y dinggin ang tinig kong nag-iisa pa rin. Sa kanya pa rin babalik sigaw ng damdamin, sa kanya pa rin sasaya bulong ng puso ko. Kung buhay pa ang alaala ng pagmamahal at panahon alay pa rin sa kanya. Sa kanya.